Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Nicoline Larsen. Senere i denne her time, der kan du høre en vaskeægte bibliotekar-battle. Fordi mange har jo gennem årene spurgt sig selv, hvem der er den fedeste fiktive bibliotekar nogensinde. Men i dag, der finder vi svaret. To bibliotekarer kommer i studiet med hver deres bud, og så afgør vi sagen en gang for alle. Men først, velkommen til dig, Daniel Ryge. Tak. Du er fotograf. Mange vil nok kende dit navn, fordi du har været gidsel i Islamisk Stat. Det er blandt andet blevet fortalt i den bog, der hedder Ser du månen, Daniel, og blevet filmatiseret. Men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. I dag der skal vi snakke om din bog, mens vi venter. Og udgangspunktet for denne her bog, det er, at du gerne vil undersøge sammenhængen mellem klimakrisen og flygtningestrømmen. Og den måde, du så valgte at gøre det på, det var ved at tage ned til en lille landsby i Malawi, som ligger i Østafrika, hvor du fulgte familien Mukundisa. Ja. Igennem 3 år, og du tilbragt sammenlagt 120 dage sammen med dem. Du har taget mellem 20-25.000 billeder af dem. Og når jeg så slår op på side 25 i din bog, ja, så er der et billede af en høne. Ja. Hvorfor? Når i den proces, hvor vi ligesom skulle vælge billederne ud til den her bog, så skulle vi prøve at lave et eller andet flow, hvor at vi synes, at den vigtigste del af historien ligesom blev hævet frem. Så vi valgte mange enormt stærke og voldsomme billeder fra, og så valgte vi nogle af de mere, hvad kan man sige, nemme og hverdagsagtige billeder. Og familien Condisa her, de lever jo i takt med naturen omkring dem, så når jeg ligesom lukker øjnene og tænker tilbage på de her mange dage, jeg har brugt sammen med familien, jamen så det, jeg hele tiden kommer til at tænke på, det er de her dyr, der kravler rundt hele tiden. Lige pludselig går der en ged ind igennem stuen, eller der går en høne rundt og galer, og på den måde, så synes jeg, der er noget enormt smukt i det her med at leve så tæt på naturen og være så dybt afhængig af naturen, som de nu engang er. Og det synes jeg kom meget godt til udtryk i den her høne, som går stolt rundt og ligner nærmest sådan en model på en catwalk. Og netop, som du siger, sådan, det stille liv er jo meget det, der bliver vist i den her bog. Den handler om ventetiden. Den handler ligesom om, mens vi venter på klimakatastrofen, ikke? Altså, du har ligesom valgt at fokusere på nogen, hvor katastrofen ikke helt er indtruffet endnu, men det ligger som en præmis i bogen, at det gør den formentlig snart. Ja, ja. Hvorfor valgte du det? Hvorfor valgte du nogen, hvor det ikke var gået galt, eller var gået helt galt i hvert fald endnu? Så tror jeg, når det startede jeg faktisk også med at gøre, altså fotografere godt de sådan konsekvenserne af blandt andet den tørke, jeg egentlig rejste ned i 2016 for at dække, at jeg kom hjem med en masse billeder af folk, der virkelig levede på kanten, havde et billede specielt som et barn, der både led af HIV, tuberkulose og også var akut undernæret og derved også led af diarré, så hun vidste ikke helt, hvilke af de her sådan, sygdomme, der måske kunne tage livet af hende. Og når jeg kom hjem med de billeder, så var der ikke rigtig nogen, der sådan forholdt sig til det. Det var som om, at de sagde, når jeg er typisk Afrika, eller sådan. Og så var der faktisk et andet billede, jeg havde med hjem, som jeg viste til min gode kammerat. Jeg viste ham en masse billeder, og der faldt han over et billede, som består af to drenge. Mr. Condisas børnebørn, de har sådan et lidt for stort jakkesæt på, og står og... den ene kigger direkte ind i kameraet, den anden kigger så på sin bror, og de er klar til at gå i kirke. Og det er et enormt, hvad kan man sige, varmt billede i den forstand, at de jo bare står der så fine og pæne klædt på til den store begivenhed i løbet af den her uge. Og det påvirkede ham meget mere end billederne af de her børn, der var enormt syge. Og det undrede mig lidt, eller sådan, det fangede min interesse, hvorfor er det lige der? Og jeg tror, i udarbejdelsen af den her bog, der har jeg været op og slås en lille bitte smule med hele den forestilling, som vi har fået, af store dele af Afrika, hvor vi har set mange sort-hvid billeder af ekstremt hungersnød osv. osv. Og jeg synes, at historien den er mere end det. Altså, det er også til stede nogle steder, men i høj grad, så er det jo en almindelig hverdag, der kører afsted sådan dernede. Så jeg egentlig forsøgt at fotografere det meget nært og relaterbart for dem, der sidder hjemme i Danmark og betragter den her familie ud fra deres... At de nemt kan relatere til familien, og når de kan det, så tror jeg, at midt i bogen, at oversvømmelsen den begynder at ramme, så rammer det meget kraftigere på en eller anden måde, fordi vi allerede har en eller anden form for relation til den her familie. Så vi møder dem inden, at katastrofen rammer, og så er der jo den her oversvømmelse, som er faktisk er hele sådan klimakset i bogen, som var det, jeg oplevede på min 6. tur, da jeg var dernede. Ja, det kan være, at vi lige skal sådan, forklare, at denne her familie, familien Mikundisa, de er bønder, og de har noget land, de dyrker, og de har lidt dyr, og det går dårligere og dårligere og dårligere, fordi klimaet ændrer sig. Ja, altså tørkeperioderne bliver længere og længere, og regnperioden bliver kortere og mere intens, og derfor også stor sandsynlighed for, at det skaber oversvømmelser, som også er med i bogen. Så det er jo den her, altså det, jeg synes, der er enormt interessant her, det er jo, at hvis man prøver at gå ind og kigge på, hvor mange mennesker i den sydlige del af Afrika, der egentlig lever af at dyrke deres jord, og mange, der er afhængige af jorden for ligesom at få mad på bordet, jamen, så kan man komme op på et tal, der ligger omkring 750 millioner mennesker. Og når de stille og roligt mister deres udgangspunkt for at dyrke deres marker, jamen, så begynder der at ske nogle ret voldsomme ændringer i deres i sådan, jamen ikke kun for dem personligt, men sådan globalt set, at det er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der lige pludselig ikke har den samme livsfundament, som de plejer her. Og kigger man på en konflikt som Syrien, hvor der er 18 millioner mennesker, der boede inden konflikten brød ud, så kan man se, at det har skabt mange mennesker, der har flygtet fra den krig. Hvis man så begynder at overveje, hvad det er for nogle tal, vi lige pludselig kan have med at gøre, når vi tænker på, at der kan være 750 millioner mennesker, der potentielt set mister deres evne til at forsørge sig selv, når klimaet det ligesom stille og roligt ændrer sig mere og mere. Ja, så familien Mikundisa er i virkeligheden billedet på fremtidens potentielle klimaflygtninge. Det er i hvert fald et blik ind i der, hvor jeg meget gerne vil kigge, og det er ikke på konsekvensen, men på årsagen til, at folk bliver nødt til at forlade deres hjem og zoome ind på de mennesker, inden de bliver reduceret til et politisk begreb, nemlig klimamigranter eller klimaflygtninge, eller hvad man nogle gange vil kalde det, men møde dem i øjenhøjde og møde dem i den kamp, de nogle gange kæmper, for at blive der, hvor de allerhelst vil være, og det er jo hjemme ved dem selv. Så det er ligesom det, der har været udgangspunktet her. Ja. Og opfatter de det også selv, som om de befinder sig i en venteposition, den her familie? Altså det har jo så været den største rejse for mit vedkommende. Det har jo været at skulle sætte mig ned og forstå, hvordan de betragter deres eget liv. Og der er ingen tvivl om, at de kan godt mærke, at vejret ændrer sig. Faktisk det første gang, jeg var nede og besøge ham, der havde han lige købt en ny mark. Han havde solgt 2 køer og købt en ny mark, der ligger lavere i landskabet og derfor tættere på grundvandet. Men også en mark, der er mere sårbar over for oversvømmelser, når det kommer. Og det var ligesom et tiltag, han havde gjort, fordi at han ikke længere kunne dyrke hans højtliggende mark mere af mangel på grundvand og mangel på regn i det hele taget. Så det var en aktiv valg, han havde taget for ligesom at tilpasse sig. Det her med, mens vi venter, jamen mens han venter på, at tingene begynder at gå i en bedre retning, jamen så sælger han 2 køer og køber et land, der ligger mere fordelagtigt. Så hvordan betragter de deres eget liv? Og det er jo der, det på en eller anden måde bliver lidt komplekst, fordi at Jeg havde jo en forestilling om, at de jo om nogen følte, at det hele gik rigtig dårligt. Men det gør det også. Altså, vejret er mere og mere utilregneligt. Men når det er sagt, så sagde Mr. Condisa til mig på et tidspunkt, hvor vi var på vej tilbage til lufthavnen, jeg skulle med et fly hjem tilbage, og så spørger jeg mig sådan, synes du ikke, du er retfærdigt, at nu sætter jeg mig op i et fly, flyver afsted hjem til Danmark, og du sidder tilbage i de her, på frontlinjen af de her klimaforandringer. Synes du ikke, du er retfærdigt? Synes du ikke, livet er retfærdigt? Hvor han siger, nej, Daniel. Det synes jeg faktisk ikke. For 25 år siden, når der kom en tørke, som denne her, du har været vidne til nu her, jamen så døde folk af sult. Børn og voksne for det meste, det er dem, der er de svageste i samfundet. Men nu, i dag, når der kommer en tørke, jamen så er der nødhjælpsorganisationer, et veletableret system, der træder i kraft, og vi dør ikke mere af sult. Vi kan gå ind i hospitalet og få medicin mod HIV, hvis man er smittet af det. Og han nævnte en masse elementer op, der gjorde, at deres virkelighed faktisk kun var blevet bedre i løbet af de sidste mange år. Og det er jo en kompleks historie, fordi at imens jeg var i gang med at fotografere en historie om, at det hele var ved at gå meget værre, så nævner han over for mig, at hans liv kun var blevet bedre. Og det pegede egentlig en retning for mig af, at verden er så frygteligt komplekst sted. Og min kæreste, hun spurgte, Daniel, hvad er din vinkel egentlig? Du siger, det både er godt og skidt på samme tid. Og det er derfor, jeg tror, at en fotobog var stedet, den her historie skulle præsenteres, hvor der var plads til at dykke ned i de forskellige elementer. Og der kan man sige, at klimaforandringerne er jo noget, der er tiltagende. Men vi er med hele sådan verdenssamfundet. Vi har jo et eller andet sted formået at skabe vækst og løfte omkring 1,2 milliarder mennesker ud af ekstrem fattigdom i løbet af de sidste 25 år. Vi har gjort verden grundlæggende til et bedre sted, hvis man kigger på statistikkerne. Og det kunne sådan en som Mr. Condisa sagtens mærke helt konkret. Så for den måde var det jo også lidt en rejse for mig at se deres verden med deres øjne og ikke, hvordan jeg forestillede mig deres liv var. Og har du et billede mere, du kunne tænke dig lige at beskrive for lytterne, som ligesom på en eller anden måde indkapsler den kompleksitet, eller hvad man skal sige? Det har jeg. Det er et super, super simpelt billede mere. Altså man kan tænke, at man har været nede og tage så mange tusind billeder, og så viser man et billede, som enhver idiot kunne have taget af en bunke køer, der står og glor ind i kameraet. Men de her køer er for Mr. Condisa, hans bank. Det er det, han beskriver dem som til mig, når jeg spørger, hvad de har værdi for ham. For hvis han vil ned i banken og låne penge, så er der cirka 45% i rente på sådan et lån. Så det er ikke, fordi det er særligt fordelagtigt. Det er lige før det udkonkurrerer kviklån herhjemme i Danmark. Men når han kiggede på sine køer, så var det der, han havde gjort sine investeringer. Fordi at han tilbage i 92, under den her tørke, 25 år siden, der oplevede han virkelig, at folk døde omkring ham. Han oplevede at sidde med to små børn og ikke være i stand til at give dem noget mad. Og det ville han ikke opleve igen. Så han begyndte at spare op. Og han begyndte at spare op med hensyn til de her køer. Og som tiden gik, jamen der fik han flere og flere. I 2014 havde han 19 køer. Det vil sige, at han havde formået at få sig skabt sig en eller anden sted, en formue. Problemet er bare, at når der er tørke, jamen så får de ikke flere kalve. Og han har også været tvunget til at sælge ud, når han skulle købe en ny mark osv. osv. Og i takt, som tiden gik, jamen sidst jeg var nede ved ham, der havde han 7 køer tilbage. Så selvom han får nødhjælp, og selvom de ikke dør af sult mere, som de gjorde engang, på samme måde i hvert fald, jamen, så kunne han se hans formue stille og roligt svinde igennem mellem hænderne på ham. Og det er ganske alvorligt, fordi at hvis det er fremtiden, han ser frem imod, jamen, så er det, at han begynder at overveje, hvis ikke ham, så i hvert fald hans børn, at finde et andet sted og slå deres rødder. Og man siger, at der er omkring 1 million mennesker om ugen på verdensplan, der flygter fra, der migrerer fra landområder ind til byer. Og hvad har det her at gøre med Danmark? Jamen i sidste ende, så er det jo et sted som Danmark, at folk de vil søge imod, når det er, at der ikke længere er et holdbart fundament at leve på et sted som i blandt andet Malawi. Jamen, Daniel Ryge, det blev ordene. Din fotobog, mens vi venter, kan købes nu, ikke? Den er kommet ud. Jo, på forlaget Booklab. På forlaget Booklab. Så man kan gå ind på deres hjemmeside og bestille den, hvis man har lyst til at se lidt mere til familien. Og jeg noterede mig bag, at der står, at den er printet på noget. Det er jo noget CO2-neutral tryksag. Det tænker jeg var meget heldigt, når det nu handlede om klima. Ja, så hvis man ikke kan lide den, og man synes, den er kedelig, så kan man smide den ud i kompostbunken og gro tomater i den bagefter. Så ja. Det er meget passende. Yes. Altså, tusind tak, fordi du kom, Daniel. Altså. Du lytter til Radio 24/7. For et par måneder siden, der foregik der sådan noget på internettet, som der jo nogle gange gør, hvor folk de begyndte at lave sådan nogle lister over de 50 fedeste hiphopper nogensinde, eller top 10, var der også nogle af dem, der var. Og så havde vi to hiphop-kyndige personer her i studiet, som så havde hver deres top 10, og så battlede de ligesom om, hvem har mest ret, hvem har den fedeste liste. Og i fredags, der falder jeg så over en liste over de 50 fedeste fiktive bibliotekar nogensinde. Og derfor, så tænkte jeg, det er jo helt oplagt at gentage den succes. Men med to bibliotekarer, så over for mig nu, der er der to mennesker, som har hver deres top 10 over de allerfedeste fiktive bibliotekarer nogensinde med. Den ene, det er dig, Michael Lindahl Andersen. Du er bibliotekar, og du arbejder ved Bibliografen i Bagsvær. Ja, det er rigtigt. Og Naja Wulf Mottelson. Du er lidt en... Jamen, du er ikke en ægte bibliotekar. Du er litteraturformidler på Københavns Bibliotek. Jeg synes, i en snæver vending, du er talt som bibliotekar i dag. Det er jazz, vi kører med det. Præcis. Det har jeg noget om lidt senere, så det er godt nok. Spændende. Og I har begge to sendt mig en liste over jeres personlige top 10 over de fedeste fiktive bibliotekarer nogensinde. Og man har måttet vælge fra alle hylder. Altså, det kan være bøger, det kan være tv-serier, det kan være film, det kan være hvad som helst, ikke? Og jeg kan afsløre, I har overlap på jeres lister, men I har også nogle meget forskellige. Men det er jo en top 10, og de rigtig spændende kommer først omkring nummer 5, så vi går lidt hurtigt igennem de første, håber jeg, I er med på. Michael Lindahl Andersen, vil du starte med at sige, hvem du har på din top 10? På nummer 10. På nummer 10 har jeg spøgelset fra begyndelsen af filmen Ghostbusters. Hun står nede i en kælder og er ved at ordne bøger, og så kommer de der Ghostbusters-typer op imod hende, og så siger hun, så det gør hun, og bliver sådan en kæmpe væmmeligt spøgelse. Og jeg har en med, fordi altså, det er Ghostbusters. Og så har jeg hende nederst på listen, fordi hun er sådan lidt en kliché, sådan en bibliotekar med en knold i nakken, men så viser hun også tænder til sidst. Jeg synes dog, som tidligere tillidsrepræsentant, hun burde overveje at gå på pension snart. Men det var så op til hende selv. Ja. Ja. Ja, hun er ikke den mest komplekse karakter, kan vi vel godt Ej, sige. Hun er bøh. Hun er og så bøh, det var det. Præcis. Men nogle gode dage på arbejde for hende, tror jeg. Og Naja, hvem har du på din 10. plads? Ja, nu er handsken jo kastet. Mm-hmm. Du kan egentlig ellers meget godt lide sådan knold i med cardigan. Jeg har ikke hårdt nok til det. Nej, det er rigtigt. Nej. Men på min nummer 10, der har jeg valgt figuren Aurora Teagarden fra Charlene Harris' Aurora Teagarden krimier. Og hun er med på min liste egentlig primært som en repræsentant for en genre. Fordi i sig selv er hun måske også en sådan ret genkendelig bibliotekar. Hun arbejder som bibliotekar i en lille sydstatsby, og hun er med i sådan en true crime klub og bliver involveret i opklaringen af et virkeligt mormysterium, da en af medlemmerne bliver slået ihjel. Men egentlig er hun her for at pege på den overraskende omfangsrige genre af library mystery fiction, som florerer derude. Der er sådan en sjov parallel imellem bibliotekaren, som jo er meget grundig og sådan lidt ekscentrisk, og detektivfiguren. Så der er ligesom en undergenre af krimiverdenen, som har bibliotekarer i detektivrollen. Ja. Ja, okay. Jamen, jeg har lyst til at dvæle ved dem, men det går ikke, fordi nu skal vi videre. Nummer 9 på din liste, Michael. Ja, det er her, jeg snyder, fordi der har jeg også en, der faktisk ikke er bibliotekar. Det er figuren Andy, spillet af Tim Robbins i filmen Shawshank Redemption, En Verden Udenfor. Der er en anden figur i filmen, der måske nok er fængselsbibliotekaren, men han er faktisk som biblioteksansat og går rundt med en bogvogn. Jeg synes bare, bogvognen klæder Tim Robbins så godt, og han ser så hyggelig ud, jeg får lov til at låne bøger af ham. Og så tænker jeg, at det er meget godt for bibliotekar derude, sådan som mig, og ligesom tænker over, at bibliotekar ikke er en beskyttet titel, så alle kan faktisk... Det er det ikke simpelthen? Det er det simpelthen ikke, nej. Det er derfor sådan nogle kulturformidlertyper sniger sig ind. Ah, ja, det er det, det er personligt. Altså, Tim Robbins er bare sød med den bogvogn, så jeg tænkte, at det måtte være fint. Point for at være sød med en bogvogn. Yes, nej, på din 9. plads, der har jeg en, som... nok også er i virkeligheden det modsatte af en person, der er sød med en bogvogn. Der har jeg valgt Madame Pince i Harry Potter-bøgerne. Hun er jo med i flere forskellige af bøgerne i den serie. Og hun er jo også meget genkendelig og meget stereotypen, tror jeg, på sådan den uhjælpsomme bibliotekar, som i virkeligheden bedre kan lide bøgerne end lånerne. Og det synes jeg i høj grad har sin plads på sådan en her liste. Og hun er også, altså sådan, jeg synes, hun er et godt eksempel i genren. Bliver beskrevet som meget sådan mager og høgenæset, tror jeg, som en underernæret grib, bliver hun beskrevet i en af bøgerne. Og så synes jeg, at det er en ret god krølle ved hende, at hun forhekser bøgerne, sådan så de straffer folk, hvis de prøver at skrive i dem. Alle som ønsker, vi kunne. Ja, altså netop, det er jo, altså, hun er jo et idol i virkeligheden. Ja. Nummer 8 på din liste, Michael. Ja, nu skal jeg simpelthen kunne udtale det. Jocasta New, eller Nu, siger jeg, fra Star Wars. Først set i den forfærdelige film Attack of the Clones, der er den anden af de der Star Wars-film, man ikke rigtig taler om. Der er meget, der taler imod hende, for det første er Attack of the Clones en forfærdelig film. Og for det andet er hun altså også den der gråhårede dame med... hun er ikke helt knold i nakken, men hun har et lyssvær, men altså næsten. Men sådan senere hen, inden at Darth Vader, tager sig kærligt af hende i en Marvels tegneserie, så når hun altså lige at give den lidt gas, og faktisk give ham lidt mere modspillet, man vil regne med, at sådan en kvindelig bibliotekar med hvad hedder det, gråt hår, ikke noget, fordi hun er kvindelig, nu skal jeg passe på i vores dag, man lige regner med, at hun måske vil kunne sig, altså hun beviser ligesom, at der er noget mere under den støvede overflade hos mange af os. Jeg ved ikke, måske har jeg en støvede overflade, jeg ved ikke, om du har en støvede overflade. Det har vi vel alle. Nå, er det rigtigt. Naja, ja. Nummer 8. Ja, nu er vi så kommet til det første punkt, hvor jeg virkelig, virkelig gerne vil sådan, gribe fat og sørge for, at vi ikke bliver for hurtigt igennem okay, i den. Okay. Jeg synes, det er en fantastisk figur. Mm-hmm. Her har jeg valgt figuren Margarita Staples fra On London af fantasy sci-fi-forfatteren China Mieville. Det er måske en figur, som ikke vækker øjeblikkelig genkendelse for alle, men... med den her figur og med den gruppe af extreme librarians, som hun kommer fra, der er virkelig smæk på med at genopfinde, hvad en bibliotekar er. Altså, er det extreme librarians? Er det en titel, du har fundet på, eller noget, der stammer fra den her... Det er gruppen, okay. Som da hun bliver introduceret, der siger hun, I'm Margarita Staples, extreme librarian, buccaneer. hvilket er et spil på buccaneer, den betegnelse for, hvis man er en seafaring type. Men det er simpelthen i et alternativt London-univers, hvor China Mieville har fuldkommen sådan genforestillet sig bibliotekarer som sådan en slags eventyrbande i et bibliotek, som har sådan groet sig helt sådan monstrøst og stort og farligt, sådan så de er nødt til at fire sig ned i sådan en stor bogsilo med våben for at tvinge bøger væk til deres kunder. Jeg har faktisk et lille citat fra den engelske, som jeg lover at korte lidt ned. Okay, okay. Jamen, kom med det. Margarita Staples siger, kort efter vi har mødt hende, og det er så på engelsk, må jeg desværre sige, jeg kunne simpelthen ikke få fat på den danske, den var udlånt. Lad gå. Hun siger, I used to really look forward to requests for books way down in the abyss. We'd all rope up, follow our lines down for miles. The order falls apart way down, but you learn to sniff out class marks. Sometimes we'd be gone for weeks, fetching volumes, she spoke with a faraway voice. There are risks, hunters, animals, and accidents, ropes that snap. Sometimes someone gets separated. Smukt. Det bringer os til nummer 7 på din liste, ja. Michael. Og der skal vi sådan over noget tv-land. En amerikansk komedieserie, der hedder Parks and Recreation, som jeg fulgte igennem alle årene, da den kørte. Der har vi en figur, der hedder Tammy Two, og grunden til, hun hedder Tammy Two, det er, fordi hun er en af de mandlige, eller en af den mandlige hovedpersoners ekskoner. Begge hans ekskoner hedder Tammy, så der er Tammy One og Tammy Two, og de er begge to forfærdelige. Hun er en lokal bibliotekar, og serien handler jo om, ja, det hedder vel Park og Vej i Danmark, selvom Vej har det ikke så meget, fordi Parks and Recreation. Så det er sådan en park- og fritidsafdeling i det kommunale, på det, den kommunale område i en lille amerikansk by. Og i den her sammenhæng, der er bibliotekaren altså skurkende, fordi det er altid dem, der får de fede bevillinger. Fordi de kan bare sweet talk, de der politikere. Fordi der er ingen, der har noget mod bibliotekar. Jeg tænker lidt meget lidt på, hvordan skildrer man normale bibliotekar på i hvad det fiktion, især i USA, hvor de har sådan lidt. Det er meget sådan, at du er meget en ildsjæl i folks øjne, når du er bibliotekar, fordi de har ikke en skide penge at komme efter derovre. Og der er også meget, der er drevet frivillighed. Så det er super forfriskende, at hun faktisk er djævlen selv. Hun er virkelig forfærdelig. Spillet af Megan Mullally fra Will & Grace i øvrigt. Hun er jo en ekstremt liderlig bibliotekar. Det er hun også, ja. Det er den anden side af, men altså, det er jo ikke nødvendigvis noget at gøre med, at hun er ond. Det kan vi jo ikke. det kan jo komme over os alle sammen faktisk til julefrokosterne og andre steder. Det mente jeg ikke, det siger. Det er andre steder, mente jeg, men ikke det med julefrokosten. Ej, der vil jeg gerne protestere herovre. Det var sådan en før, hvad hedder det, MeToo-kommentar. Det der virkelig sådan, ja, det var det her. Men altså, det er egentlig meget rart, for jeg kan godt lide at se, at de ligesom fremstiller os som skurkene for en gang skyld, i stedet for de der sådan ildsjæle, gode mennesker, der sådan står forrest i kampen imod. Så er det er meget rart at se sådan en bibliotekar-figur, der i bund og grund er en skurk. Fordi jeg tror, grunden til, at kommer vi sikkert ind på senere, det er, at forfattere elsker os jo. Det er derfor, vi altid bliver fremstillet, ja, som vi gør, tror jeg. Det er så, en heldig superkraft. Ja, så det er på en anden måde, at det her sådan en form for diversitet på, hvad hedder det, på hvad hedder det, bibliotekarlisten. Ja. Ja, hun er ond. Smukt. Meget smukt. Ja. Det må siges. Ja. Du har nok Tammy Two's diamantrale modsætning på din 7. plads, ja. Naja Wolf Mortensen. Der har du... Ja, der er altså, jo lige så passioneret en figur, kan man sige. Det må man sige. Men det er den eneste, som jeg rent faktisk ikke har taget sådan specifikke noter til. Der har bare skrevet, med en masse udråbstegn bagefter. Fordi på min nummer 7, der har jeg Rigsarkivar Bertramsen fra Alle Tiders Jul. Og som jeg har nævnt, han er jo ikke egentlig bibliotekar. Det må vi også med det samme erkende. Han er arkivar, men jeg synes simpelthen, han er life goals. Altså at vokse op til at blive Bertramsen, det kan vi jo alle sammen. Er det det vi alle sammen drømmer om? Altså, jeg vil sige meget meget godt kan man jo sige om Tammy Two, men har hun en kartoteksang? Det tror jeg. Nej, det altså, tror jeg ikke. Jeg tror hun har andre sange. Men en sang man kan bruge når man er ude og sætte bøger op, måske. Jeg ved ikke rigtigt, jeg kan ikke rigtig forestille mig hende sætte bøger op. Jeg tror hun er som en hun er meget hård ved bogopsætteren, kan jeg forestille mig. Ja. Jeg forestiller mig at hun er tyne. Jeg ved det. Ja, det behøver man ikke, når man er Bertramsen. Nej, det gør man ikke. Nej, man styrer på det. Jamen, han, ja. Så han har sin egen sang, så sød ud med en bogvogn også, ligesom Tim Robbins. Nu nærmer vi os de rigtig spændende. Ikke for at sige, at Mie har sagt, ikke var spændende, men vi er nærmest der, hvor jeg kan forestille mig, at der bliver noget konflikt. Bare for det. Vi er ikke nået der helt til nu. Vi skal lige forbi nummer 6 på din liste, Michael, ja. Lindahl Andersen. Ja, Emily hedder hun. Det må jeg da slå op, det må jeg indrømme. Spillet af Michelle Williams i den lille amerikanske indiefilm The Station Agent. For dem, der har set den, så Peter Dinklage fra Game of Thrones. Den eneste ting, der er igen med at sutte mås i Game of Thrones. Spiller figuren Finbar, der flytter ind i en gammel stationsbygning for at få lidt fred og ro. Og så er det en af de der små amerikanske film, hvor man møder mennesker, og så sidder man og snakker, mens man drikker øl, og nogen sidder og ryger lidt, og de kigger ud solnedgangen, og så er der sådan lidt nogle quirky jokes og sådan noget. Men han møder så blandt Emily, der er byens bibliotekar, og hun er ligesom med af to grunde på den liste. For det første er hun spillet af Michelle Williams, som bare er en styrke i sig selv, og for det andet så er hun helt normal, almindelig menneske, der tilfældigvis er bibliotekar. Altså, hun har ikke den der funktion i plottet, der hedder, hun er med, fordi hun er bibliotekar, og hun kan skaffe det her viden. Det er som bare en del af den person, hun er. Og det synes jeg egentlig er lidt usædvanligt i forhold til bibliotekar i hvad hedder det, fiktion. Er det sådan, hun er ikke advokat, eller hun er ikke politibetjent, hun er ikke, hvad nu altid er på film. Arkitekter er det altid på film. Der er så mange arkitekter i USA, at de nærmest falder over hinanden. Hun er bare tilfældigvis bibliotekar, og hun er sød, og hun er god, og bare stilfærdig. Og et almindeligt menneske. Og det er meget rart at se, fordi vi har mange sådan mumiejægende, vampyrdræbende, drømmearkiv, passende på, de bibliotekartyper på de her lister. Og her har vi altså en, der er lidt af det modsatte. Sådan, det der stille færdige mennesker, der har det job i den her lille by. Det synes jeg er meget fint. Ja, ja. Det er jo godt med et slag for de stille eksistenser, men der er jeg villig til at tage et skænderi her. Det er, hun er altså også kun nummer 6, vil jeg sige. At være Michelle Williams, det kan ikke være. Det kan ikke være tilstrækkeligt. Nej, men altså, det er bare sjældent, at man ser en jo, det er mere end tilstrækkeligt. Hun er da fantastisk. Hvad hedder det? Ej, at se en flere gange Oscar-nomineret, desværre ikke vindende skuespillerindespil, bibliotekar, der er smukt. Der vil jeg gerne lige se Michelle Williams opbremse nogle klassemærker fra DK5, før jeg er helt overbevist. Okay. Hvad er DK5? Det er det er katalogiseringssystemet, som vi benytter i Københavns Biblioteker. Hun spiller med de faglige muskler derovre. Ja, det må man sige. Ja. Jamen, Naja, hvem har du på din 6. plads, der kan overgå det at være Michelle Williams? På min 6. plads, der har jeg en af de personer, som jeg har gæt på nok er mest ikonisk for at være bibliotekar og superhelt i USA. Der har jeg placeret Barbara Gordon fra DC-universet. Ja. Og hun er jo oprindeligt bibliotekar, og bruger sin fritid, når hun ikke bestyrer Gotham City Library, som Batgirl. Hun har en lidt mudret historie som figur i det univers. Hun går igennem mange faser, kan man mildest talt sige. Hun bliver vist nok ret tidlig i franchisen skudt af Jokeren og bliver lam og tilbringer en god del af sin tid i serien efterfølgende i en rullestol og skifter altså ego til Oracle, som i virkeligheden er tættere på en hacker eller sådan en computerekspert, men bliver også bragt tilbage i forskellige andre inkarnationer, men er altså fra The Get-Go, der er hun bibliotekar. Og her må jeg jo bare sige, der undrede jeg mig jo meget, da jeg så din liste, Michael Lindahl Andersen, fordi du er jo også tegneserienørd. Det er men og du har hende ikke på. Nej, fordi jeg læser Marvel. Så det er simpelthen derfor. Jeg prøvede at finde en Marvel-bibliotekar. Der var faktisk en, som jeg havde glemt, men som er fra en af de senere historie i serien om Thor. Der er simpelthen en Marvel-figur, der hedder Lord Librarian. Som var nummer 11 på min liste, og jeg valgte en eller anden grund ikke at tage med. Det var mest, fordi jeg faktisk ikke rigtig kunne huske ham. Jeg var nødt til at google ham, så tænkte jeg, det er snød, tænker jeg. Lord Librarian ser sød ud med en bogvogn. Det er svært. Ja. Har han en lille kappe? Ej, han er sådan skaldet og sådan et langt skæg. Han ligner lidt sådan en klassisk kung fu master, der svæver. Ja, og så han, nu kommer han så åbenbart med alligevel. Og han er sådan bibliotekar for guderne. Det er også været nyttigt at kunne svæve, når man skal hente bøgerne på de øverste hylder. Ja, det er et stort sted, lad mig sige det sådan. Ja. Ja. Men, altså, jeg vil så gerne snakke om om top 3. Og derfor så bliver vi nødt til at springe over nummer 5 og nummer 4 lidt let. Og blandt andet fordi, at din nummer 5 må du ikke sige. Nej, fordi det er Michaels nummer 1. Hold da kæft. Ja, nå da. Ingen slår ham. Ingen må snakke om det nu. I orden. Og, men jeg kan fortælle, at Michael, på din nummer 5, der har du Evie. Ja, det tror jeg, det er sådan, det udtales. Fra filmen The Mummy. Ja. Hende får du ikke lov at snakke om. Nej. Nummer 4, den må I godt sige, at vi skal sige det kort, for jeg vil have tid til de sidste 3. Jo, den. Michael, nummer 4. Oshima fra Haruki Murakamis bog Kafka på stranden. Og det er egentlig mere figuren at tage med, fordi for det første, Murakami er fantastisk forfatter, og han er en af dem, der skriver om biblioteker. Men han er en figur, der er, hvad kalder jeg det, transkønnet og meget sådan, igen taler vi om noget diversitet, men han er samtidig også sådan en threshold-bibliotekar, der ligesom står på, der er sådan en indgang til en anden verden for hovedpersonen i bogen. Ja, og det bliver vigtigt lige om lidt. Ja. Nej. På min nummer 4, der har jeg valgt, jeg har snydt lidt, jeg har valgt en bibliotekar fra virkelighedens verden, men den eneste bibliotekar, jeg har hørt om, som er blevet forvandlet til en actionfigur. Det er Nancy Pearl fra Seattle Public Library, som hun er et stort fænomen i USA og har skrevet en masse bøger, blandt andet serien hedder Booklust med boganbefalinger, og anbefaler også tit bøger i NPR. Men hun er simpelthen så savnomspunden som sådan en alt edende læser. Hun har simpelthen læst alt, at hun er forvandlet til en en actionfigur, som man kan klikke på ryggen af, og så tyser den. Det vidste faktisk ikke, hun var virkelig. Jeg vil kende godt figuren, det var fantastisk. Wow. Og så er hun jo næsten allerede hun mere fiktiv. Hun burde faktisk være nummer 1 i virkeligheden. Hun er, ja. Det er. Men nu sker der noget fantastisk, for på tredjepladsen, der har I den samme... Nej. Jamen, det var fantastisk. Det er jo så vildt. Ja. Ja, så det er den, der først griber ordet, må få lov at snakke. Det må så være Lucien fra Neil Gaimans Sandman-tegneserie. Jamen, det kan du være med på. Som egentlig vandt bedste tegneserie. Og altså, jeg kan jo lige sige, at serien handler om Morpheus, der er sådan en konge over drømme. Hvad hedder det? Verdenen, kan man sige. Vores drømme og sådan noget. Og Lucien er bibliotekar i drømmenes bibliotek. Og ja, altså, det er et eller andet sted lige så meget biblioteket, der har med her, som det er figuren faktisk. Fordi den her idé med, at der findes et bibliotek i drømmeverdenen, hvor alle de bøger, man har drømt om eller forestillet sig at skrive, rent faktisk findes. Ja, for han forvalter ikke rigtige bøger, eller han forvalter ikke bøger, der er skrevet, han forvalter bøger, som nogen har forestillet sig eller drømt. Men aldrig har skrevet, ja. Og i det øjeblik, nogen skriver dem, så forsvinder de fra biblioteket, ikke? Jo, det er et godt spørgsmål. Er der nogen, som møder Neil Gaiman igen, så spørger jeg ham. Det er rigtig godt. Det må man gå ud fra. Ja, faktisk, jeg er lidt uklar på lore-spørgsmålet her, om det er både og, eller om det kun er de fiktive. Ja. Er det sådan en kassationspolitik, der betyder, at når bogen bliver skrevet, så er det til bogsal med dig, eller hvad? Det kan godt være. Men hvorfor er han en fed bibliotekar? Altså, jeg synes, han er... Altså, der er meget, som jeg vil være helt enig med Michael i, at det er i virkeligheden mere selve den setting, han er i, som er uimodståelig for enhver, der elsker bøger, enhver, der elsker historier og biblioteker. At det er så poetisk tænkt. Og så er han, altså, jeg har ham med, fordi jeg synes, han er, også når man ser et billede af ham, han er også bare en fantastisk, sådan flot, ikonisk bibliotekartype. Ja. Med sådan nogle, de der, sådan lidt djævlehår og sådan nogle små, runde bibliotekarbriller, det er fantastisk. Men meget hyggelig og sympatisk, som jeg husker. Men meget, meget fin, høflig, næsten. Ja. Nå, det vil jeg ikke, nu vil jeg ikke komme ind på, hvem han minder om. Men, men den poetiske åre, glider videre over i nummer 2, fordi der sker nemlig også noget rigtig spændende her på anden pladsen, ikke? Fordi I har en forskellig, og så alligevel den samme. Det er meget passende for altid, det jeg har i hvert fald. Det hele er flydende og romantisk. Vil du starte med at sige, hvem du har, Michael, på din? Ja. Altså, jeg har den, hvad skal vi sige, navnløse fortæller, tror man kan kalde ham, i Jorge Luis Borges historie, Biblioteket i Babel. Som på en eller anden måde er urteksten for alle de her fantastiske, altså, biblioteker, der findes i især fantasy og forskellige andre steder. Der har ikke været nogen altså drømmenes bibliotek for Gaiman, hvis ikke at, eller Murakami bibliotek, hvis ikke at Borges har skrevet den her historie i, så vidt jeg husker, 1941 eller sådan noget, udkom mest. Hvor den foregår et univers af sekskantede rum. Jeg har virkelig forsøgt at hvad hedder det, fordi det er korte historie på 20-30 sider, han skriver, men de er kæmpestore indeni. Det er et univers, der består af sekskantede rum, der tilsammen udgør et næsten uendeligt bibliotek. Bøgerne står ikke i orden, og det er jo dybt forfærdeligt, men indeholder alle tænkelige kombinationer af bogstaver, der er muligt. Det vil sige alle mulige tænkelige, det vil sige alle bøger, der nogensinde er skrevet, nogensinde vil blive skrevet eller kunne blive skrevet. Alle informationer om fortid, fremtid, hele svineriet findes i det her, hvad hedder det bibliotek, og mange bøgerne er altså det rene vrøvl. Og der er også bøger, der bare adskiller sig fra de andre med en enkelt stavefejl. Og det vil sige, at al viden er tilgængelig, og meningen med det hele må være derinde også et eller andet sted, men det står ikke i orden, og det er fuldstændig uendeligt. Det der så også er nogen, der mener, det er, at en af bøgerne må unægteligt være et katalog over alle de andre bøger. Så der er ligesom der må være en bog et eller andet sted, der opsummerer det hele, og så er der sådan en myte blandt de her bibliotekar-typer, beboere af det her univers, om at der er en bibliotekar et eller andet sted, der har læst den her bog. Han er sådan en slags messias. Og der er faktisk også nogle bibliotekarer, der drøner rundt og prøver på at fjerne alle de bøger, der er bare vrøvl, så man kan komme ned til den der essens. Så igen er vi lidt ude i, at det faktisk er biblioteket, der er ligesom meget. Fordi bibliotekaren er ham, der ligesom fortæller. Han er en af beboerne i fortællingen, hvis jeg husker meget galt. Jeg synes til siden, jeg har læst den. Ja. Altså i virkeligheden jo den her historie med, at bibliotekaren, som har fundet den her ultimative bog, i virkeligheden er analog til en gud. Ja, det er rigtigt. Hvis nok... Han har nøglen til hele herligheden, ikke? Imens alle andre drøner rundt og kan ikke forstå, hvad der foregår. Det er svært at forstå, hvad det er, Borges taler om i forhold til at være i live og være menneske. Men det er stadigvæk pakket ind i sådan en slags fantastisk, altså ekstrem magisk realisme, science fiction, skråstrej fantasy setting. Han er meget en, ja. Altså han er jo i virkeligheden sådan urpunktet for, ja. for alle ja. Fortællinger om biblioteker, og på sin vis også om bibliotekarer er Borges. Og nu kan jeg måske også ja. Afsløre med det samme, at jeg havde sådan lidt et lille figenblad over, at det også var Borges, jeg ville pege på, som er den figur, jeg konkret har udpeget, er Jorge de Burgos fra okay. Rosens Navn, ja. Som jo er den her meget, meget onde, senmiddelalderlige munkebibliotekar, som har forgiftet den her farlige bog, som dem, ja. De er, der har læst bogen eller set filmen. Jo kan huske, så altså, han den her benediktinermunk, som er meget, meget hadsk indstillet over for latter, og gerne vil sørge for, at Aristoteles bog om Aristoteles poetik om komedier aldrig vil blive læst eller kendt. Og derfor så har han simpelthen forgiftet bogen, hvilket jo afstedkommer alle de her mord, det her mysterium, som er motoren for historien. Men han er jo, som man også kan høre med navnet, Jorge de Borges, en meget åbenlys henvisning til Borges. Han er også blind, ligesom Borges jo blev i løbet af sit liv. Og er ligesom den her sådan mastermind, der styrer hele biblioteket. Så er han jo så en forfærdelig ond bibliotekar, hvilket jeg ikke tror, man kan sige om Borges. Men det er et uomstrideligt faktum, at Borges ligesom er den, der grundlægger mytologien, eller sådan, i hvert fald den, som der bliver bygget videre på i rigtig mange af de her universer. Det er præcis den samme. Altså, der vil ikke have været... The Dreaming vil ikke rigtig findes. Ej, det er rigtigt. uden The Library of Babel. Og som man også vil se, så er han ligesom... Det er ham, der er den grundsten, som rigtig mange af de her bibliotekarhelte er bygget på. Det var skægt, fordi jeg kan huske, det er faktisk ikke så mange år siden, jeg læste Borges første gang, og jeg har sådan læst ud af Neil Gaiman, Paul Auster, Murakami, og jeg kunne bare sådan lige se min helte falde, da jeg læste det her. Sådan, okay, fair nok, I er også inspireret af noget her, kan jeg se. Og det var fedt, ligesom at kunne travle den her sweater op. Man hiver i en tråd, og så sidder man med hele sweateren og Borges. Det kan jeg godt lide. Jeg synes ikke, man mister noget. Nej, det gør man ikke. Du var også lidt for sjovt. Du var faktisk lidt for spids, fordi man skal sige noget provokerende i radio. Men vi er nået til nummer et. Ja. Og der er jo meget forskelligt, som jeg sagde, Michael, din nummer et er jo også til stede på Nayas liste. Ja. Men hun har ham på femtepladsen. Hvem er din nummer et? Jamen altså, jeg burde jo være litterær og smide ved Borges på førstepladsen. Jeg sælger jo helt ud her, men det er simpelthen Rupert Giles fra tv-serien Buffy the Vampire Slayer. Fordi der var bare på et tidspunkt i mit liv, hvor Buffy betød sig effing meget for mig. Det kan være pinligt at snakke om, fordi folk, der ikke var der, kan ikke forstå det. Jeg forstår dig godt. Jeg føler det virkelig. Ja. Altså han er jo en, lærermester. Han har været Rupert Giles, englænder, ikke overraskende, med det navn af lærermester for en vampyrdræbende teenagepige, skråstrej slags superhelt, Buffy Summers, i en lille, eller en by i Californien. Men han er også skolebibliotekar, og så har vi en af dem også. Eller han er det på en high school, ikke? Hov, Madame Pince er også skolebibliotekar. Det er rigtigt, ja. Jeg vil sige, ulige hos Borges, så har Rupert Giles faktisk styr på sin samling. Han ved godt, hvor bøgerne står. Og de bruger, der er både de bøger, der til skolen, og så er de bøger, der ligesom er til Buffy-slænget, eller der sådan skal de bøger, som man helst ikke skal snakke latinsk foran, for det kan der sker ved indvendt besværgelse. I hvert fald indtil skolen brænder ned, og jeg ved snakke hvad, det går helt. Det er jo ikke hans skyld. Nej. Men for mig er han ligesom... prototypen på en heroisk bibliotekar. Han er meget støvet og går i tweet og sådan noget, men det viser sig for os også, at hans fortid har han jo så han har sådan en fortid som hårdt drikkende, småkriminel bølle. Og altså, en hver, der er gået... Han rock and roll band. Ja, han var en spiller kigger. Altså, jeg synes jo næsten, at diskvalificerende. Det er rent nærmest, det ved jeg ikke, fordi altså, jeg kan godt huske. Altså, jeg vil faktisk sige, en af de ting, der kendetegner bibliotekarer, altså, mange introverte søger mod fader, men der er også mange, der sådan, du ved, jeg kan ikke leve min kunst. Jeg kan sgu godt lide biblioteker, så nu bliver jeg bibliotekar. Ja. Altså folk, der skriver, eller folk, der spiller musik, dem er der mange af. Jeg kommer også lige netop i tanke om, at min nummer et har også været med i et rockband, så nu ruller jeg den tilbage. Oh, det kan man sagtens. Ja. Ja, fordi lad os tage din nummer et, og jeg er simpelthen ked af at sige det. Der er 2 minutter tilbage, så nu må I simpelthen kæmpe for jeres nummer et to the death. Oh. Okay. Min nummer et, det er bibliotekaren, som var kendt som bibliotekaren, The Librarian, fra Discworld-universet af Terry Pratchett. Og her synes jeg, vi er simpelthen ude i den ultimative bibliotekarfigur. Det er en også en universitetsbibliotekar, som administrerer biblioteket på Unseen University, som er det magiske universitet i Pratchett's Discworld. Og han er på et tidspunkt i de tidlige bøger blevet forvandlet til en orangutang og valgt at fastholde sin form, fordi det er så handy at have opposable toes til at kunne opsætte bøger. Han er i virkeligheden, altså han er jo i virkeligheden en synes jeg, den sidste udvikling, den smukkeste udvikling næsten af det her Borges univers med de uendelige biblioteker og også i virkeligheden bogen som nøgle. Der er også en bog i det her univers, som er i virkeligheden sådan et analog til Gud i det univers, som den her abebibliotekar eller orangutangbibliotekar vogter over. Orangutang versus vampyrdræber. Altså, jeg skal lige sige, fordi altså nu, jeg har faktisk ikke læst hvad Discworld-bøgerne, men jeg kan da overhovedet ikke kæmpe imod, at han er orangutang, så der må da bare give op der. Det er simpelthen ikke noget. Du giver, det var ikke den kamp, jeg havde forestillet mig. Jeg sender Tammy 2 efter dig, så kan du se, hvad der sker. Altså, en orangutang har lige slået Rupert Giles. Prøv lige at forestille, hvor sød sådan en orangutang var sød med en bogvogn. Jeg ser det bare. Ja, det tør du ikke set illustrationer. Det. Ej, men det ser rimelig psyko ud på de billeder, jeg har set. Ja, okay, det kan man også godt være samtidig. Okay, jamen Rupert Giles tabte. Altid, og det afslutter vores bibliotekar-battle. Tusind tak, fordi I ville være med. Michael Lindahl Andersen, bibliotekar i bibliografen i Bagsvær. Ja. Og Naja Wulf Mottelson, litteraturformidler på Københavns Bibliotek. Tak. Tak. Velkommen til nyt fra Nordfynsk Universitet. Vi er jo sammen med resten af Radio 427 ved at lukke ned og ved at åbne for alle arkivskabene med ikke udgivne forskningsresultater. Og et meget spændende forskningsresultat, som vi skal ind på her, det er et meget personligt et fra Christian Andersen, kønsforskeren fra Nordfynsk Universitet i Bogense. Velkommen til dig, Christian Andersen. Tak skal du have. Du var jo i studiet for en måneds tid siden, hvor du fremlagde det her forskningsresultat om, altså kunne du have været blevet professionel fodboldspiller. Mm. Og den her gang, der er det et meget, meget spændende forskningsresultat, der går ud på, om du kunne have fået mere fis i dit liv. Ja. Hvordan har du grebet det an? Eller hvorfor har du overhovedet lavet det forskningsresultat? Det er jo det oplagte spørgsmål. Som forsker vil man jo egentlig gerne beskæftige sig med de store spørgsmål her i livet. Og der er jo det med forplantning er jo et af de helt store spørgsmål. Og jeg har derfor valgt at se på, hvad er det egentlig, der gør, at nogle mennesker oftere får mulighed for at have sex end andre. Og får man det sex, man sådan er berettiget til, qua sit udseende, sin status, charme, eller hvad det kan være. Økonomi spiller også klart ind. Og så har jeg simpelthen gennemtrålet mit eget liv for at se, at jeg havnet på den mængde fisse, som jamen, jeg egentlig burde have fået. Og det er det, det er gået på, simpelthen. Okay, så der er en række parametre for, i forhold til, hvordan kan man få fisse? Mm-hmm. Og har du så fået nok? Mm. Ja, det er en XY-akse. Ja, det er det. Lad os starte med det. Har du fået nok fisse så? Jamen, der er faktisk nogle punkter, hvor man kan slå ned og sige, der kunne jeg måske godt have gjort en forskel, eller omstændighederne kunne være anderledes. Jeg har også været uheldig i mange situationer. Tilbage i 95-96, der går jeg på gymnasiet i Roskilde, og der har jeg en aften, hvor jeg er til forfest ude i Svogerslev, og sådan skal ind til gymnasiefest. Jeg tror faktisk, vi tager en bus derind. Og der har jeg noget rigtig godt kørende med en, der hedder Natalie. Vi kalder det faktisk Natasha, fordi hun havde en virkelig flot barm. Det ligner faktisk, hun havde sådan to mumisrollenæser under trøjen. Meget fascinerende pige. Og jeg kommer til at sidde ved siden af hende til hele forfesten, og det, der er virkelig god pingpong, og jeg er meget charmerende. Og på vej ind i bussen, ind til gymnasiet, der har hun sin hånd på indersiden af mit lår, mine damer og herrer. Indersiden af låret. Så jeg er jo vældig godt med, for jeg tænker, den er hjemme. Den er fuldstændig hjemme. Jeg slapper helt af, og jeg tænker bare, det her det er et spørgsmål om tid. Ind og fest, ind og danse lidt til lidt Rage Against Machine, Self-Esteem og Offspring, og så på en eller anden måde kom hjem til hende. Og der vil jeg sige, der får jeg et chok. For så snart vi kommer ind til festen, hvor alle de andre gymnasieklasser er, og andre årgange, så stormer hun bare ud på dansegulvet. Jeg skal lige betale i entréen og sådan noget. Og i løbet af 5 minutter, så står hun og snæver med hinanden ud på dansegulvet. Og så står jeg der, 17 år gammel. Og lige blevet ravet på inderlåret. Jeg ravet på inderlåret. Det var helt vanvittigt. Ja. Og jeg tænker bare, for helvede altså. Hold kæft, det er et slag i maven for mig på det tidspunkt. Men er det så fordi, at din økonomi ikke er god nok her? Altså, der har jeg været tilbage og kigge på gymnasiebilleder, festbilleder. Og der kunne man måske godt i dag sige, Christian Andersen, hvorfor vælger du at tro, at det er fedt at gå med sådan en gul regnjakke? Altså, jeg troede, det var sådan en, jeg var lidt quirky. Ja. Jeg havde sådan en gul regnjakke på, sådan en helt klassisk gammeldags gul regnjakke. Og så havde jeg sådan en sweater indenunder for at holde varmen. Og så var jeg lige begyndt sådan at eksperimentere med at få skæg. Og det ligner sådan et fiskerskæg. Ja. Og der kan man godt sige, der optimerer i hvert fald ikke mit udseende i den periode. Vægten er egentlig okay. Jeg er ikke så tyk eller noget, og jeg har også fint nok hår, men jeg gør ikke nok for at fremme mit udseende. Så der har været nogle ting der, der gør, at man måske godt kan forstå Natalie. Selvom jeg synes, hun kører spillet for langt der i bussen der. Det synes jeg. Og jeg synes, jeg synes i mange år, hun skyldte en, så at sige. Men jeg gør aldrig grav på det på nogen måde. Altså, jeg holdt det for mig selv, men der synes jeg virkelig, at der mangler jeg et flueben i den bog, ja, som man kunne have, ikke, over, hvad man burde have fået og ikke have fået. Men er der så også tidspunkter, nu er det et enkelt eksempel her, er der tidspunkter, hvor du så har fået fisset, hvor du ikke rigtig var berettiget? Ja, det er stadig min unge år, hvor jeg er til noget reunion. Og der drikker mig for sans og samling. Og får måske et af, altså jeg, i mange år fik jeg jo ikke blackout, når jeg drak. Men der får jeg en blackout. Og vågner simpelthen ved, altså kommer ud af blackoutet, i akten. Og hører mig selv sige, åh, det er skønt det her. Men jeg kan ikke, altså ingen anelse om, hvordan jeg er kommet derhen, på nogen måde. Og der kan man sige, det er jo helt, altså det er simpelthen, det er ikke fortjent. Men det store spørgsmål, når du fortæller de her historier, det er jo, altså om du kunne have fået mere, eller om du egentlig har fået, lige så hatten passer. Jeg mener, at jeg sagtens kunne have fået mere. Et tilbagevendende problem, især sådan i efterskoletiden og gymnasietiden, det er jo det her med, hvordan når man, altså, når man til det sidste, altså man kan godt møde en pige, og man kan have det sjovt, man kan da begynde at sidde og tungekys og sådan noget, og man kan også, jeg ved ikke, hvor man siger, give fingre. Ja. Man kan jo altså få mast hånden ned i cowboy, altså den der smalle plads, der imellem maven og cowboybukserne. Og måske lige, men hvordan, altså, får man cowboybukserne af? Altså, der har været nogle gange, hvor det endte der på en eller anden måde. Altså, hvordan ser det så ud, altså i forhold til, hvad du kunne have fået? Altså, hvor meget du underskud? Jamen, du har ret i det. Det er især sådan i de sene teenageår og omkring de starten af 20'erne. Så har jeg nogle år i 20'erne, hvor jeg synes, der kan jeg sgu ikke klage. Det kan jeg ikke. Det er rigtig godt. Så sker der det, at jeg bliver tyk på et tidspunkt, og der må jeg indrømme, der er kvinderne benhårde. Okay, så samlet set, du har nogle gode år i 20'erne, du får sådan noget fysisk teenageårene, yes, og sådan noget. Men jeg tror, det mange lytter under sig lidt over, når man hører det her, det er jo, det er jo ikke, for nu har vi også fået det ud af arkivskabet, det er jo ikke, fordi der er så vildt meget forskning bag. Hvad kan folk bruge det her til, at du godt kunne have fået mere fis? Jamen, hånd på hjertet, det er også derfor, at, hvad kan man sige, at forskningsprojektet er strandet lidt i forhold til relevans. Ja. Det var bare din egen personlige nysgerrighed. Ja. Ja. Okay, i hvert fald tak for det, Christian Andersen, kønsforsker på Nordfynsk Universitet. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Per Lysholt. Det er jo selvfølgelig Tom Waits, I Hope That I Don't Fall In Love With You. Måske den sang, som flest kender, det er svært at lige finde ud af med Tom Waits. Den ligger i hvert fald rigtig højt på streamingtjenesterne. Det er måske noget at gøre med nogen fra Game of Thrones, der også har spillet den. Det er en mand uden kæmpestore hits. Det er en mand, der ligger i et lag under de helt store. Han ligger og svømmer rundt under Leonard Cohen, David Bowie og Bob Dylan og alle de der andre gamle rockmænd. Og nu er der simpelthen kommet en bog om ham på dansk, og den har du skrevet. Mikkel Stolt, velkommen til. Tak skal du have. Du er jo egentlig filmmand. Ja. Men du har skrevet en bog, der hedder Tom Waits og mig, som er en introduktion til Tom Waits. Og jeg tænker, at den her time, det bliver simpelthen også en introduktion til Tom Waits. Så hvis man sidder derude og ved alt om Tom Waits i forvejen, så kan man alligevel lytte med, fordi vi skal høre en masse god musik. Men hvis man er helt blank, så er det timen til dem, der er helt blanke. Mikkel, kan du ikke lige starte med at fortælle om, hvorfor den hedder Tom Waits og mig? Jamen, det gør den, fordi jeg primært laver projekter, der er film eller bøger om noget, der interesserer mig. Og det er først og fremmest mig selv. Altså nej, det er jo ikke helt rigtigt, men jeg gør det, fordi jeg den måde, jeg som rent arbejder på, både med bøger og film, det er, at jeg næsten altid, uden jeg sådan set vil det, så på en eller anden måde kan jeg mærke, at jeg altid kommer til at interagere med det materiale, jeg sidder med. Og på et tidspunkt, da jeg fik idéen til at skrive den her bog, fordi jeg opdagede, hvor meget Tom Waits faktisk havde betydet for mit eget liv, sådan rent professionelt, altså både som de film, jeg har forsøgt at lave gennem de mange år, og sådan set også nogle af de bøger, jeg har skrevet. Så jeg kunne ligesom godt mærke, at jeg var nødt til at inddrage det. Det kom ligesom det hele sig selv. Fordi det allerførste, jeg begyndte at skrive, det var, hvordan jeg selv hørte ham allerførste gang, da jeg var 19 år gammel. Ikke? Og så opdagede jeg, der ligger faktisk en selvbiografisk tråd, som jeg kunne bruge, kan man sige, som et bindemiddel i den her bog. Så det ikke bare var et opslagsværk, hvor vi sådan går igennem album for album. Hvad jeg jo også gør, men så har jeg ligesom, hvad skal man sige, med nogle måske lidt ambitiøse litterære ambitioner prøvet at få de to ting til at hænge sammen. Ikke? Så det er derfor, den hedder det. Først og fremmest. Ja, ja, du bruger dig selv ret meget og dit eget liv i forhold til Tom Waits. Hvad skal folk bruge det til? Du er fuldstændig ret. Det er fuldstændig lige meget. Og jeg tror måske også, jeg har lavet sådan, at man faktisk godt lige kan springe det over. Man kan lige, for jeg har faktisk i starten skrevet, hvordan jeg normalt lige starter med noget med mig selv, og så kommer der noget lidt mere biografisk om Tom Waits, og så kommer vi ellers igennem alle numrene. Men så prøver jeg lige at snyde folk med, en gang imellem kommer der nogle anekdoter, som på en eller anden måde hænger sammen med det album, vi er kommet til, og den tid, hvor det album kom på, og i forhold til, hvor jeg selv lige var på det tidspunkt, hvor jeg startede på universitetet, eller var jeg lige blevet forladt af en kæreste, eller det ene eller det andet. Og det er næsten, og jeg har ligesom prøvet at holde det til, at det har noget, der har relation til den kunstner, Tom Waits, som bogen handler om, og ikke bare sådan helt sådan løsrevne, hvad skal vi sige, betragtninger om mig selv, som jo ellers skal være spændende nok. Det, vi hørte i starten her, det er jo fra hans første plade, Closing Time, som jeg synes er en af de mindst interessante, fordi det er meget jazzet, det er meget sikkert. Det er en lille smule kedeligt. Der er jo nogle hits, man kan huske. Altså, man kan huske mange af sangene, men det er ikke den plade, jeg synes, vi skal sådan dvæle alt for meget ved, og det er jo heller ikke en plade, du anbefaler den, men du er ikke sådan helt op at ringe over den, ligesom nogle af de andre. Nej, det er rigtigt. Altså, Og det er jo et debutalbum, og det er noget, han ligesom, det var, den består af nogle sange, han har skrevet de sidste 3-4 år, op til, at han fik den pladekontrakt der i 73, tror jeg, den udkommer, ikke? Og du har, den er meget jazz, den er meget freaky, nærmest folksy, og det vi spillede før, er nærmest en, jeg tror i bogen kaldte det nærmest en vise, ikke? Altså der er nogle vers, som bare bliver sådan afviklet stille og roligt. Og du har faktisk også ret i, at jeg tror, at grunden til, at den ligger så højt, det er også det er faktisk et af de numre, som der er flest, der har andre artister, som har lavet en version af, blandt andet, hvis nok, et par skuespillere fra Game of Thrones. Men ja, altså, den, jeg synes, pladen er interessant, fordi det er altså sjovt at se, hvor næste mesterværk, hvor det kommer fra. Der er altid et fundament, man kan bygge videre på, ikke? Som det er meget sket at høre. Der, jeg synes, der er et par stykker, som man... Jeg tror ikke, jeg selv har den der på min anbefalede nummer, vel, så vidt jeg husker. Nej, men lad os prøve at snakke om, hvor han kommer fra, Tom Waits. Altså, hvem er han på det her tidspunkt? Hvad er hans vej ind i musikken? Altså, hvad er den? Altså, han er en fra Los Angeles og San Diego, der han var, men flytter tilbage til Los Angeles. Man har spillet både klaver og guitar som barn, og er blevet ligesom, har lært det simpelthen, altså har lært håndværket. Jeg har faktisk ikke kunne finde, om han har fået decideret undervisning, men det må han næsten have fået. Men så begynder han i hvert fald at optræde på forskellige steder i Los Angeles der i starten af 70'erne, ikke? Og folk lægger ret hurtigt mærke til ham. Ikke fordi han er sådan særligt trendy, fordi faktisk er han jo ret utrendy på det tidspunkt. Han er ikke sådan en hippie eller en, hvad skal vi sige, altså det folk opdager, han plukker især tilbage i tiden, altså både for noget jazz, som du var inde på, ikke? Men også for, man kan sige, folkescenen var selvfølgelig interessant, altså havde været det igennem 60'erne, kan man sige, ikke? Og nu var lige det nummer, du spillede her, måske næsten det mest folk-agtige, der er på den her plade, ikke? Men altså han skabte på en eller anden måde en sceneoptræden, som folk altså lagde mærke til. Og de sagde, at han har sgu et eller andet ham der. Han kommer ikke noget sted fra. Han kommer ligesom alle steder fra, og ingen steder fra på én gang. Og så havde han bare en eller anden performance, hvad skal vi sige, performance-talent, som folk lagde mærke til. Jeg læste en bog om på engelsk for nogle år siden, hvor det er ret interessant at læse om den her måde, han prøver at slå igennem, og han ender også med alle mulige forskellige genrer. Og da, jeg kan bare huske, da jeg læste sådan om hans unge år, der fik jeg lidt indtryk af, at han var... det er et hårdt ord, ikke? Men sådan lidt en, lidt en wannabe på en eller anden måde. Altså, han ikke helt havde fundet sin ben. Han søgte meget efter, og sådan på en eller anden måde finde sådan, hvem han var. Og det ender jo så med, det overhovedet ikke. Altså, den han er, det er jo slet ikke det, han viser på den første plade her. Nej, det har du nok ret i, og det hænger måske sammen med de her, den plade her, de numre, det er noget, der var samlet, altså det var en samling af ting, han har lavet de sidste 3-4 år, hvor han stadigvæk var faktisk ret ung, ikke? Jeg tror kun, han er, ja, kan jo ikke være ret meget, han blev 70 i år, så skal jeg regne tilbage, hvor gammel han var her, ikke? Men han var lige starten af 20'erne, ikke? Ja. Så han har, det er sådan ting, altså det er nærmest sådan nogle post-teenage ting, han laver, ikke? Men samtidig er det utroligt sikkert, ikke? Altså man kan ligesom mærke, at han, det er ret gennemarbejdet, altså, og det, kan man sige, det er et fundament, han har bygget på, videre på, ikke? Altså, og så har han så udviklet sig en stil, ikke? Og nu sagde du i introduktionen, han ligger lidt under de store drenge, ikke? Altså Leonard Cohen og Bowie og Dylan. Men det kommer derind på, hvordan man måler det, synes jeg, ikke? Fordi jeg er ret sikker på, at de store drenge har ham i top i Superligaen også, ikke? Det er faktisk det mest publikum, som aldrig rigtig, eller ikke i hvert fald til det fulde, rigtig har opdaget, at han skal ligge helt op i virkeligheden med det andet, efter min mening, og det er det, jeg prøver at argumentere for. Vi skal jo tale lidt mere om også, hvornår du hører det for første gang, og hvordan det ligesom har haft en indflydelse på dit liv, Mikkel. Men jeg synes lige, vi skal starte med at høre en sang, hvor han begynder sådan at finde det, jeg vil kalde det rigtige Tom Waits. Fordi det, han jo i høj grad også er kendt for, det er jo stemmen. Som jo lyder meget tilforladeligt på det første, vi hørte her, måske nærmest lidt anonymt. Men lad os lige prøve at høre fra, hvor den begynder at ændre sig. Og det er på det fremragende nummer, der hedder Heart Attack and Vine. Thank you. yourself a heart attack and die. Dr. Lawyer, beggar man, thief. På Heart Attack and Vine, der begynder han jo at, altså nærmest at skrige, når han, når han synger. Altså de her lyder det nærmest, som om han prøver at lade være med at skrige, mens han synger. Men det er du ret i. Og det, du sådan set også gør nu ved at springe fra 73 til det album, som kommer ind i 86, så springer du faktisk måske de numre over, som flest mennesker nok kender, tror jeg, dem som... The Invitation to the Blues, og den, der hedder Tom Trobert's Blues, og sådan noget fra det nummer, der, eller den plade, der hedder Small Change. Men jeg forstår godt, hvor du er henne, fordi det er herfra, man begynder sådan rigtig at kende ham, kan man sige. I hvert fald nu om dagen, eller kommer det måske den på, hvor gammel man er selv, ikke? Men du har ret i, at det, og det han på det tidspunkt, man nok i hvert fald kan læse sig frem til, at han var lidt træt af den persona, som hans Tom Waits-figuren var blevet, fordi han var lidt kendt på et tidspunkt ved den her drukkenbold, der sidder og er som barpianist og spiller på baren efter lukketid, ikke? Og synger nogle sjove sanger, og det må være en fullerik. Og det er sådan lidt uretfærdigt, og både, det er både uretfærdigt og ikke uretfærdigt, fordi han var selv med til at opbygge den person. Han var nok også lidt af en drukkenbold på et tidspunkt. Men kunne formode på en eller anden måde at opretholde simpelthen en karriere. Og hvornår personen Tom Waits, hvornår personaen Tom Waits, altså hvornår den ene stoppede, den anden startede, det var det svært at afgøre. Men det virker som om her, på det her tidspunkt, han begynder at blive lidt træt af den der. Altså han følte sig ligesom låst lidt inde i, han var ligesom blevet malet sig selv op i et hjørne, måske ved at være den der lidt hyggelige drukkenbold. Altså, han havde på det tidspunkt allerede skrevet nogle sange, der var sådan pænt, hvad skal man sige, brutale i deres tekstuniverset, og så handlede om folk, der bliver altså myrdet og kommer til byen og synker til bunds, ikke? Altså, og den slags. Men altså, han følte sig lidt sat i bog, og så han prøvede ligesom at bryde ud af den med nogle ting, og det her er nok et af de numre, hvor det sådan, peger lidt fremad, kan man sige. Mm. Og det hænger så også, jamen der, nu er jeg som jeg skriver bogen, altså jeg er ikke sådan en helt stor tilhænger af den biografiske metode, hvor man går ind på en kunstner og ser, hvordan var han, hvordan formede hans liv, så hvordan kan man aflæse det i musikken. Det er meget sjovt at gøre det, men jeg ved ikke, hvor brugbart det er. Jeg læste engang en bog om ham, hvor altså jeg ved ikke, om det er forfatteren af bogen, der sådan har gættet lidt, eller sådan, eller om det er Tom Waits selv har sagt det. Men det her med, at han jo starter med den her meget pæne stemme, vi hørte i starten, og kommer allerede her i 1980 over i noget lidt mere råt, hvor han gerne vil lyde anderledes tydeligvis, end han plejer at gøre. Det hjalp han virkelig meget på vej selv, ved at ryge enormt mange cigaretter og drikke som et hul i jorden. Altså han pressede sin stemme til det, hvilket også er meget beundringsværdigt på en eller anden måde. Ja, altså det har han helt sikkert sagt, men det man... Desværre tilfældet med Tom Waits, men jeg ved sgu aldrig rigtigt, om det, han siger rigtigt eller ej, fordi han er lidt af en mytoman på den måde. Altså, elsker at lave sjov, elsker at lave grin med journalister. Og hvis du hører ham i dag, altså på nogle af de senere album, så lyder han jo værre, skråstreg bedre end det her, ikke? Og ifølge ham selv har han jo ikke drukket siden 92, hvilket jeg er tilbøjelig til at tro på. Mm. Og han har vist nok heller ikke røget i nærmest lige så mange år. Så hvordan han opretholder den stemme, det må være, jeg tror mere, det er musikalsk træning, end det er udefra kommende stimulanser. Det kan, det kan også være, at den er smadret for altid, jo, når man først har... Det kan være. Det kan være, ja. Men Mikkel, vi skal også til den næste sang. Inden vi hører den, der skal vi lige også høre om første gang, du hører det. Altså Tom Waits, for vi skal høre den sang, der hedder Shore Leave, som en af de første sange, du hører. Hvor er det, du hører den? Jamen, jeg hører den, fordi jeg bor i en lejlighed med nogle af mine gamle gymnasiekammerater, lige efter gymnasiet faktisk, jeg er 19 år gammel. Og en af den, der boede i, vi boede en 3-4 stykker, vi var sådan en gruppe på en 3-4-5 stykker, som boede i den lejlighed, sådan et on and off. Men det var en af mine venners mormors lejlighed, som vi så boede i. Og så en af de andre venner, som boede der, han havde en ret pladesamling. Mormors lejlighed? Det var mormors lejlighed, hun var kommet på plejehjem, og derfor var lejligheden gået i arv til hendes barnebarn, og derfor... Ja, kunne vi altså bo der sådan en lille 2,5-værelses, 3-værelses lejlighed, tror jeg det var. Ja, 3-værelser. Og vi var ret interesserede i musik alle sammen i virkeligheden, ikke? Og vi spillede selv lidt klaver, nogle af os, og det var sådan et blanding af det jazz og lidt pop og lidt almindeligt, du ved, Supertramp og sådan lidt mere mainstream ting, ikke? Og så sad vi en dag, og så min ven Jimmy, som han hed, har lige købt den her nye plade, og vi er altså 1983... Nej, vi var 84, undskyld, men pladen er for 83. Og jeg er i hvert fald 19 år gammel. Og så sætter han går lige over og sætter en ny plade på, han har købt, og så kommer det første nummer fra det album, der hedder Swordfish Trombones. Og jeg kan bare lige med det samme, kan jeg mærke, okay, det der har jeg sat mig aldrig hørt før. Mm. Og det er et specielt nummer, det er et instrumentalt nummer, hvor der kun er et orgel og nu kan jeg dårligt huske, hvad der er på, trompet. Nå, men i hvert fald, det nummer, du kunne spille sjovt, vi kommer lidt senere på pladen, og jeg kunne bare mærke, at jeg skulle lige med det samme over at høre, hvad fanden det var, for allerede andet nummer, så begynder han at synge, og det er sådan endnu mere crazy nummer, hvor der er sådan et kørt orgel, og så nærmest så taler han en, hvad man ikke rigtig ved om, er det en komedie, altså er det sådan en comedy-tekst, eller er det bare sådan en lille story and a song, hvor han fortæller om den her mand, som bliver træt af sin kones hund, ikke, og ender med at brænde huset ned, fordi... Han kunne ikke klare det mere, den som hedder Frank's Wild Years. Og man kan sige, det var virkelig, og det var det, og det kommer vi måske tilbage til, men det var det album, som de fleste musikkritikere er enige om, og det er ligesom her, han er ligesom helt, og det er altså 3 år senere, det nummer, vi hørte lige før. Mm. Jeg er tilbøjelig til at tænke, at der er lidt større forbindelse mellem de plader, men de fleste siger, at det er her fra det nye album, Swordfish Trombones, der er det i 83, at der flytter han sig virkelig. Og det er der så mange forskellige grunde til, man måske kan komme tilbage til, eller som man både selv har angivet, og som man kan læse sig til. Ja, fordi det her, det ender jo med at være, så at sige, startskud til den æra, han har, som ja, bliver altså anerkendt som den bedste. Selvfølgelig Rain Dogs og Frank's Wild Years, som ligesom, det er tit de tre, der ligesom bliver hævet op. Men lad os snakke videre om det bagefter. Lad os prøve at høre det her Shore Leave, som du altså hørte, da du var 19 år, sammen med din ven Jimmy. buckshot eyes and a purple heart, I rolled down the national stroll. And with a big fat paycheck strapped to my hip sack, and a shore leave wristwatch underneath my sleeve, in a Hong Kong drizzle on Cuban heels, I rode down the gutter to the blood bank. I left all my papers on the Ticonderoga, and I was in bad need of a shave. I slopped at the corner on cold chow mein and shot billiards with a midget until the rains stopped. I bought a long sleeve shirt with horses on the front, and some gum and a lighter and a knife, and a new deck of cards with girls on the back. And I sat down and wrote a letter to my wife. I said, baby, I'm so far away from home. Yeah, I miss my baby so. I can't make it by myself. I love you so. And I was pacing myself, trying to make it all last. Squeezing all the life out of a lousy two-day pass. And I had a cold one at the Dragon, some Filipino floor show. And I talked baseball with a lieutenant over a Singapore sling. And I wondered how the same moon outside over this Chinatown fair could look down on Illinois and find you there. Altså, ikke en kat, vi hører til sidst her. Det er Tom Waits, og jeg har stadig besøg i studiet her, Mikkel Stolt, der er filminstruktør, men som har så skrevet en bog, der hedder Tom Waits og mig. Og vi har jo sendt AK-47 i 8 år, og jeg var lige at tjekke, jeg tror aldrig, vi har lavet et indslag om Tom Waits. Vi har haft dig med i en 1-sekundskvise engang om Tom Waits, ellers har vi aldrig nogensinde lavet noget som helst om Tom Waits. Det siger, den radio skal lukkes lige med det samme, ja, bare den grund. Ja, så nu kører vi altså all in en hel time med Tom Waits. En introduktion til den her, ja, til den her meget mystiske musiker, som, som du elsker, Mikkel Stolt. Hvad er det for en sang, vi hører her? Altså, Shore Leaf. Ja, nu kan jeg også lige fortælle folk derude, telefonerne gløder inde i studiet, fordi jeg tror, jeg kom til at sige, at det her nummer var på den første LP-side, jeg hørte dem. Det var faktisk på side 1, og det var side 2, det var den første, jeg hørte, så... Så I kan godt holde op med at ringe ind nu, fordi vi har opdaget fejlen. Men altså, det som jeg, da jeg hørte det album første gang, og jeg kunne bare mærke, at der var en humor nede under, altså, der ligger et eller andet, det er klart som 19-årig, altså mit engelsk var ikke perfekte, eller min amerikansk var ikke perfekte, og han er virkelig meget kryptisk i noget af sit, i sin lyrik. Og lige præcis på det her tidspunkt, og det er sådan noget, det er som noget af nybruddet, du sagde selv før, at du får det her plader frem efter, at man ligesom anerkender de bedste ting. Og her bliver hans hans tekstunivers, hvis vi starter der, bliver sådan mere, altså nærmest surrealistisk eller dadaistisk. Der er ikke rigtig den der story in a song, der var meget i hans, gamle album, altså gamle numre, eller i hvert fald kunne optræde. Det er ikke altid skide klart, hvad der foregår i hans sang, selvom det til sydenlande er en helt almindelig handling. Men det, her bliver det faktisk endnu mere utræret, og man kan bare, og noget af det, som jeg vidste, lå dernede, uden at jeg konkret kunne mærke det der som 19-årig, var, at der var en humor, som han brugte. Og guderne skal vide, du ikke, det der er mest almindeligt sådan i voksne mænds, altså rockmusikers katalog, det er jo ikke, at det skulle være morsomt også, men jeg var ret sikker på, jeg kunne mærke instinktivt, at det var sjovt også, udover at det var meget musikalsk. Og det, som så taler måske lidt imod, at jeg lige kom ind på det her tidspunkt, fordi jeg er sådan ret vild med, og det er en af grunden til, at jeg er vild med Tom West, at han i virkeligheden skriver, og det står også på bagsiden af båden, du kan sgu dårligt huske det, at han virkelig, altså, han har virkelig en melodisk tæft, han skriver de smukkeste melodier, men han har fået en større og større tendens til at pakke det ind i noget andet. Og lige præcis det her album, der er den melodiske tråd lidt i baggrunden, for at blive sådan mere, hvad skal vi sige, for at give det et andet musikalsk univers. Altså for ligesom at sige, nu skal jeg vil væk fra de der gamle, søde sange, uanset hvor skræmmeligt det end var, ikke? Og han var også begyndt, hans stemme var også begyndt at blive sådan lidt hervet på det tidspunkt. Men her går han ligesom over og siger, jamen, vi skal et nyt sted hen, altså. Der findes en anden type musik, end den I er vant til at høre. Det er ligesom det, han prøver at fortælle os. Det første nummer på den LP hedder faktisk Underground. There's a world going on underground, siger han i nummer, der tror jeg kommer lige før det her nummer på LP'en, så vidt jeg husker. Ja. Og det er som om, man selv opdagede, der er faktisk en anden måde at lave musik på. Og til det, ja, det kan man snakke længere om, men altså de fleste er også enige om, at det er noget, han har fået hjælp til, at den kvinde og hans nuværende kone, som han mødte faktisk deromkring 1980, ved det forrige album, vi hørte, nemlig Kathleen Brennan, som tilsyneladende lige åbnede nogle nye døre, altså hun kom fra en anden baggrund og havde nogle andre plader stående, som han ligesom var begyndt at høre, og kunne sige, åh gud, der er nogen, der har lavet noget, der er sådan endnu mere vildere, end det jeg egentlig troede, jeg var i gang med. Så der er mange, der ligesom giver hende, hvad skal vi sige, credit for, at han bevæger sig lidt i en ny retning her. Hvorimod jeg vil nok, og det er hun helt sikkert fortjent, men altså, ja, det har måttet ligge mere i forvejen, og det kan man også høre på hans, synes jeg, i hvert fald på det forrige album, der er Heart Attack and Vine, der ligger noget allerede. Han er på vej derhen, ikke? Så har hun ligesom kommet og skubbet ham et stykke til. Lige til sidst, når man hører her, så lyder han jo lidt som en kat, der har fået skåret halen af. Men hvis man lige sådan lige husker, hvordan den her sang lød før, hvis man bare lige fjernede alt det der, så kunne det jo godt lyde som en meget pæn popsang. Og det er faktisk det, som jeg... Og det er det, jeg opdagede, og det er derfor, jeg igen har inddraget mig selv den her bog også, fordi jeg... Da jeg først begyndte at beskrive den første gang, jeg hørte det, så stod det meget tydeligt for mig. Og så er det klart, og det er Tom Waits også inde på i nogle af sine andre sange, man kan aldrig rigtig stole på sin egen erindring. Men jeg kunne bare mærke den der eftermiddag, hvor jeg hørte det her album første gang. Det stod helt tydeligt for mig. Jeg er helt sikker på, hvad der skete de der 2-3-4 timer, vi sad der. Og så længere jeg kom, kunne jeg mærke, gud, jamen, jeg var jo også, det betød noget der. Og det, jeg opdagede på et tidspunkt, var, jamen, hvorfor er det, jeg laver de ting, som jeg laver i mit professionelle liv? Nå, det er fordi, jeg på en eller anden måde har den der forkærlighed for det, som Tom Waits begynder på her, at sige, altså, jeg kan lave de utroligste, smukkeste melodier, men jeg kan også pakke det ind i de mest crazy lydende vokaler og de mærkeligste instrumenter, som man kan høre her, at han begyndt på at bruge en hel masse andre instrumenter, gammeldags. Noget, han har blandt andet blevet inspireret af en amerikansk, hvad skal man sige, instrument samlet af Harry Potter, som lavede en masse lyde, og så ham, der hedder Captain Beefheart, som er en eksperimenterende blues- og rockmusiker blandt andet, som mange mener, at Tom Waits skylder rigtig meget, hvilket i hvert fald til en vis grad er rigtigt. Men nu kommer jeg ud på et tidspunkt, det er også en af mine yndlingsting at gøre. Det gør jeg også i bogen, kan jeg love jer alle sammen. Ja. Men Mikkel, vi skal også til at videre, men jeg synes bare, lige inden vi går videre, fordi nu skal vi, altså, vi skal også snart høre noget, der er endnu mere gakket fra Tom Waits, og som er rigtig godt. Spiller bare lige nogle sekunder igen fra, hvordan han lød. Bare ligesom, at man lige får det genopfrisket igen. Hvordan han lød, da han kommer og bryder frem. Prøv at høre her. Calling er meget, meget ufarligt, ikke? Altså, normalt ja, der ser man... Altså, jeg vil måske lige normalt, til at afbryde dig, for jeg synes ja. Faktisk, at... Jeg synes, man, det kan selvfølgelig også være en efterrationalisering. Jeg synes, man kan høre... Man kan så prøve at høre en bund i den, som... Jamen, jeg tænker bare, ja. Det er tit, når man slår igennem, så er det jo tit med det mest, det er det vildeste, man kommer med, ikke? Og så bliver man blødere med årene. Og det er jo det, der er ret sjovt, synes jeg, ved Tom Waits, at han tager faktisk den modsatte vej. han bliver mere vanvittig med årene, hvor han starter med sådan noget musik her, som alle mennesker jo gør. Altså alle... folk løber ikke skrine væk lige på det her tidspunkt. Du kan sætte det på en café, og folk vil sidde og hygge sig til det her musik. Ikke? Nu synes jeg, vi går videre til hans... den, der er mange andre, der mener, er den bedste, Rain Dogs. Fordi jeg vil gerne lige spille en sang for dig, som Scarlett Johansson har lavet et cover af. Fordi der er det igen, synes jeg, et godt eksempel på, han har en god popsang, som han så vælger at synge på en måde, som, altså de første par gange, jeg hørte den, jeg kunne næsten ikke høre det, men i dag synes jeg, at den er fremragende. Men lad os lige prøve at høre den her. Det er, altså, vi skal lige have i mente, Scarlett Johansson vælger altså at lave et cover af den senere. Men altså, det er sådan her, han lyder på Rain Dogs. Mikkel, hvordan når du sådan, altså hvordan vil du forklare det her til altså jeg tror, hvis jeg er mange, der hører det her første gang, vil de tænke, hvad fanden foregår der? Hvordan vil du hvis du skulle komme med dine bedste argumenter for hvorfor det her det er pissegodt? Hvad er så det? Det er jo helt uforståeligt, det er ikke blevet et hit, ikke? En radiohit i sin tid. Altså det er fordi det repræsenterer, hvad skal man sige, det som jeg synes er det største aktiv hos Waits, at han formår at skabe et univers af nogle forskellige enkeltheder, af nogle enkelte dele. Og når man så sætter det sammen, helt masse forskellige ting. For hvis man lytter på det her nummer, han stemmer selvfølgelig forholdsvis utræet. Han står, og man tænker, hvad er han, er en gal mand, der står på en ølkasse et eller andet sted, ikke? Og prøver at overbevise de forbipasserende om et eller andet. Det er i sig selv ikke særlig radiovenligt, altså ørehænger. Men så, hvis man så lægger mærke til selve melodien, hvis du lige bryder den ned, og det er jo nok en af grundene til, at Scarlett Johansson har taget den. Altså, det er faktisk en relativt simpel og forholdsvis smuk melodi. Hvis du sat der og spillede bare de enkelte toner, så ville du sige, gud, det er sgu da egentlig en meget sød melodi. Så ikke nok med det. Altså bare de to ting sat sammen i sig selv skaber en eller anden bipolaritet, som er interessant, ikke? Så har han underkøbet det, at instrumentaliseringen, det man hører i baggrunden, der står nogle blæser, som hvis man lige lytter på dem, så kan man sige, det kunne egentlig godt være sådan et Folsens Hærorkester, der stod i sådan et julemarked, du ved, sådan en småkold decemberdag, og spillede nogle julesalmer, fordi det er den måde, de har lavet instrumentaliseringen på det. Og det giver sådan et tredje lag. Og så faktisk lige det her nummer, vi nu fældte ud før, men det slutter faktisk med nærmest en New Orleans, du ved, sådan en street parade, hvad hedder sådan noget, efter en begravelse, hvor de går ned af gaden. Det bliver sådan mere New Orleans-agtigt i slutningen af nummer. Så her, men det han kan, altså at tage nogle enkeltdele, dreje dem en lille smule, og så sætte de enkeltdele sammen på noget, som man normalt ikke ville gøre. Og det jeg kunne Og måske er det, hænger det hele sammen med, og grunden til, at jeg har fået ham så meget ind under huden, det er, fordi jeg hørte ham lige, da jeg var 19, hvor han var begyndt på det rigtigt. Og så søgte jeg så tilbage, kan man sige, for at høre de gamle plader, var opdaget, det er meget anderledes. Og så er jeg ligesom bare blevet hængende og opdaget, gud, det er det, han kan. Altså, han kan tage de her elementer. Og det, som jeg så stadigvæk synes er smukt, det er, at han er ikke blevet ked af det smukke. Altså, han kan godt stadig finde på at sidde til en koncert og spille en rigtig sød melodi og synge den forholdsvis, hvad skal vi sige, normalt. Mm. Han plejer som regel at klemme lidt og fortælle nogle røverhistorier indimellem, ikke? Og så man lige får taget brøden af det smukke, og det, hvad skal vi sige, det at stryge folk med hårene. Men altså, at jamen, altså, det, han både kan stryge folk med hårene og mod hårene på én gang, det er bare for mig en ekstrem interessant dynamik, når vi snakker om popmusik, hvis man kan kalde det popmusik. Du talte jo om før, da du var 19 og hørte det første gang, hvor du hørte Swordfish Trombones. Hvordan følger han dig ligesom resten af dine 20'er? Hvordan, altså... Jamen, jeg begynder selvfølgelig at dyrke ham på det her tidspunkt, ikke? Og gå ned i pladebutikkerne og se, hvad man kan finde, ikke? Og finder nogle af de gamle plader. Og så er ligesom, så kan jeg ligesom... Nu kommer de nye plader, så kan jeg ligesom følge med, når de kommer. Og så opdager jeg jo, at langsomt opdager jeg jo, altså han har den der udvikling. Altså han prøver ligesom hele tiden at finde nogle steder, hvor er det, hvor kan jeg skabe et univers, som både er smukt og grimt på en gang. Og så tænker jeg, eller jeg tror jeg tænker, jamen det er jo sådan, altså sådan er det sgu da at være i 20'erne og være ung, eller bare i hele tiden prøve at skabe sig en tilværelse. Det er en blanding af noget grimt og smukt, og hvis man kan få det til at spille, så bliver man glad. Men nu bliver det selvfølgelig lidt abstrakt, men jeg ved ikke, om det var det, du mente. Hvor stor en, fordi noget af Tom Waits og mig, din bog, hvor stor en påvirkning havde han ligesom på, hvad du skulle i dit liv? Altså, jeg tror, han havde den påvirkning, at... Ja, altså, jeg begyndte jo at læse filmvidenskab på universitetet, sådan set forholdsvis kort tid efter, jeg lærte ham at kende, eller en 3-4 år efter, ikke? Så det er klart... Det har bestemt ikke, hvad min professionelle karriere skulle være, eller hvis jeg nogensinde får mig ind. Men det, han bestemte, var vel, at han var sådan lidt noget, man kan navigere efter. Hvis du gerne vil høre noget musik, så jeg brugte måske meget som målestok hele tiden at sige, at altså, det er på den ene side eller på den anden side af Tom Waits. Er det mere grimt, eller er det mere smukt, eller er det mere mainstream? Og det er hele tiden lagt mærke til, at nu sagde du selv, han har aldrig haft nogen hits, eller det har han i hvert fald aldrig rigtig haft. Han ligger et sted mellem mainstream og mellem mainstream og avantgarde. Og jeg lagde ret hurtigt mærke til, at de ting, når jeg selv fik idéer til et eller andet, at jeg opdagede på et tidspunkt, gud, jeg ligger de idéer, jeg får, hverken særligt let tilgængeligt, der er ikke ret mange, der forstår det, men der er heller ikke så få, der forstår det, at det ligefrem bliver avantgarde. Altså, jeg lagde mærke til, hver gang jeg fik en idé til en film og prøvede at få penge til det, eller så lå jeg lige i midten. Og det er kraftigt med dumt sted at ligge, ikke? Og det er nok der, Tom Waits altid ligger, og det er derfor, han aldrig er blevet sådan superkendt i pop, og derfor, han aldrig er blevet... Jeg tror også, han kan leve af det nu, ikke? Men altså, han har aldrig blevet en af de der storsælgende kunstner, vel? Altså, nu kender jeg faktisk ikke rigtig hans salgstal i forhold til, hvad skal vi bare sige, folk som Leonard Cohen, eller Van Morrison, eller Nick Cave, og nu har nævnt nogen på hver side, ikke? Men altså... Men jeg tror bare, jeg havde som pejlemærke i virkeligheden, ikke? Altså, når vi snakkede om kunst- og kulturprodukter, som jeg sådan selv har forsøgt mig i, ikke? Og sammen med meget skiftende held gennem tiden. Nu hopper vi fra 80'erne, og hans hvad skal vi sige? Han har jo haft mange gode perioder, men det er i hvert fald de plader der i 80'erne, der bliver sådan... altså, hvis man skulle anmelde det i dag, ville nok blive anmeldt allerbedst, ikke? Så sker der noget. Kom sgu på, hvem der gør det. Ja, selvfølgelig, men det er i hvert fald de der tre, der kommer lige efter hinanden, som hænger sammen på den måde. Så sker der jo det mystiske, at han bliver ædru i... Altså, op til... Bone Machine, der kommer i 92. Hvorfor bliver han... Altså, det er jo et dumt spørgsmål, sikkert, ikke? Hvorfor bliver han ædru? Altså, det man kan læse til, ikke så meget det, han selv har sagt, men jo, så alligevel, ikke? Og i forskellige biografier, det er jo, at han blev simpelthen glad for at få sig en familie. Og så han blev gift, ikke, med Kathleen der, de får... nu kan jeg ikke huske, hvor nogle børn er født, som sagt. Det er ikke en super biografi, jeg har skrevet om ham, men de har tre børn. Og jeg tror simpelthen, han bare blev forelsket i familielivet, og han har aldrig været særlig vild med journalister eller med det offentlige liv. Han er enormt god til at tale med dem. Altså, man kan godt læse, at i nogle perioder har han været skidesur, han har været utilnærmelig og været sådan i vrissen og sådan noget. Ikke? Og, men til gengæld, når han endelig stiller op til et eller andet talkshow, så er han altid enormt underholdende faktisk. Han er altså virkelig en underholdende type. Jeg synes, hvis man har mulighed for det, så skulle man både google nogle interviews med Tom Waits, for det er virkelig morsomt. Men altså, jeg tror simpelthen bare, han har aldrig rigtig været særlig vild med pladeindustrien, fordi han synes på en eller anden måde, de er nogle banditter, sikkert med god ret, ikke? Mm. Så hvorfor skal han egentlig hele tiden stille op? Og det er faktisk hyggeligt at bare sidde hjemme på gården, ikke? Med sin familie. Og så, hvis man sidder der og har sin familie, så behøver man muligvis ikke at drikke. Mm. Nej, men det jeg synes, er det spændende, da jeg sådan fandt ud af på et tidspunkt, at han fra 92 angiveligt har været ædru. Så kunne man jo tænke, så går han måske tilbage til debuten, Closing Time, slapper helt af. Nu har jeg nogle fordomme om helt ædru mennesker, åbenbart. men du ved, man sådan, det er jo virkelig eksperimenterende, det han laver i 80'erne, og som man hørte før på Anywhere eller In My Head, altså han... Altså den måde, altså han synger på, er jo helt vanvittig. Så man, det kunne være, man måske ville tænke, nå, det kan så være nu, at han slapper lidt af og laver noget lidt mere, så at sige, helt almindelig musik, ikke? Men det er jo så ikke rigtig sket siden da. Han har i hvert fald lavet utrolig mange altså plader, hvor man skulle mistænke ham for at være fuldstændig blæst på alt muligt. Det, jeg synes er interessant, det er, og vi skal især høre en sang om cirka 10 minutter, hvor man... Jeg vil i hvert fald tænke, at ham her, han må have været på et eller andet, mens han lavede den. Men Bone Machine kommer så i 92, og men så, det bliver så ikke den her jazzplade, som man måske kunne tro med Tom Waits, der er stoppet med at drikke. Han raser fuldstændig ud på den her plade. Lad os prøve at høre Going Out West. Tony Petty. Der er smæk på her, Mikkel Stolt. Ja, det er der. Og strengt til at vide, vi ville ikke, om han var ædru på det tidspunkt. Hvis bedre nu kommer 92, så kan han strengt til at godt lide at få en lille efterbrænder på stadigvæk. Ja. Altså, det er jo stadig lidt familie med det, vi hørte før, synes jeg, ikke sjovt, man kan sige. Men, altså, men i virkeligheden på det tidspunkt, så begynder han måske også at lave noget lidt mere, noget lidt mere, hvad skal vi sige, venlig musik også, fordi han bliver begyndt at engageret i noget, i noget teatermusik også. Jeg tror, det samme plade, eller samme år, Black Rider kommer, som han laver sammen med, en opsætning, der er lavet sammen med Robert Wilson, hvor det musikalske går lidt anden retning, som du efterlyste før. Han måske skulle ske noget, hvor han bliver ædru, og det både gør det, og gør det ikke. Nu skal vi ikke høre alle de numre, vel? Men du har fuldstændig ret, at, og det er jo nok, da jeg sad og skulle overveje, om jeg begyndte at skrive den her bog i sin tid, ikke? Så sad jeg også og tænkte, hvad nu hvis det seneste album, hvis det havde været dårligt, eller hvis det havde ligesom været, nu er det mere det samme, var jeg så gået i gang. Det var jeg nok ikke, blev jeg enig med mig selv om. Og det er ikke for at springe i vores kronologi, vel? Men det var, men det seneste, den seneste album, altså desværre forholdsvis længe siden, nu 2011, ikke? Altså, hvor man kan mærke, der han er sgu stadigvæk altså på toppen. Han afsøger stadig nogle ting. Der er klart, der er noget, der er tilbageskuende, noget, som minder om noget, han havde tidligere, men man kan mærke, der er sgu stadigvæk en energi og en ild, der brænder sig, selvom man bliver familiemenneske og lægger de dårlige vaner på hylden. Så har man stadigvæk en kreativ år, altså hvis du, eller rettere sagt, hvis du er en rigtig person, så har du, altså du har stadigvæk noget, du kan tage af, altså det er ikke stimulanser og skørlevner, der gør, at man kan lave nogle interessante ting. Nej, men den seneste dag alligevel fra 2011, Bad As Me, altså den er trods alt, den er bedre produceret, altså når man hører det her nummer, så det, altså, det er jo som om, altså jeg gætter på, at det med vilje, han ikke vil have, at det skal lyde, altså det lyder jo meget sådan, skramlet. Altså, det er jo ikke sådan, at der er en dyb lyd, så at sige. Nej, ikke på den her. Nej, og den her er heller ikke kommet i en remasteret udgave. Mm. Det er jo, han har været på 3 pladeselskaber igennem sin karriere. For det første og det sidste, der er jo næsten alle plader genudgivet og remastereret. Men det er de her Island-plader ikke. Og det, du har fuldstændig ret, han havde bare, altså han synes det var spændende, altså han synes det var sjovt, og det er jo, man kan ikke lade være med at tolke det som en eller anden modreaktion mod, hvad skal vi sige, altså mainstream popmusikken. At han synes, det var for pænt, simpelthen, ikke? Altså, der er for meget, der skal bare sige glide ind mellem radioreklamerne, ikke? Altså, jeg tænker, det har en instinktiv modvilje mod, ikke? Altså, han gider ikke være den, som alle folk kan lide, men han kan stadigvæk smide det likeable ting af sig, fordi han er stadigvæk enormt underholdende. Og den der tekst, som måske var svær at høre nu, ikke? Er jo virkelig en satire over Hollywood i virkeligheden, ikke? Altså, over... Han er den person. Jeg tager vest på og siger, I'm going out west, I'm going to Hollywood. Og der skal bare roligt, jeg skal redde hele filmverdenen, og jeg ser godt ud, når jeg tager min trøje eller min skjorte af, og så videre. Ikke? Altså, det er virkelig en satirisk, men det er en morsom tekst. Og det er klart, at nogle af de ting forsvinder jo, i hele arrangementet, som du siger, i alt det skramlede, og det er forholdsvis grimme sound, der er. Så der er nogle af hans plader, det må jeg jo indrømme, som kræver lidt mere arbejde, ikke? For lytteren, når man lige tænker, jeg prøver sgu lige at læse teksten, jeg prøver lige at skrue lidt ned for diskanten på mit anlæg, eller et eller andet, ikke? Hvad man, Ja, jeg vil sige til de lyttere, der hører det her i deres bil på en måske lidt dårlig bilradio, og er blevet skræmt væk, vil jeg bare lige prøve lige gå hjem og lige sætte det på og høre det nogle gange, fordi jeg skal også ind om første gang, jeg hørte det. Jeg har også hørt det, lige siden jeg var teenager, der fattede jeg det heller ikke rigtigt. Altså, jeg forstod det ikke rigtigt. Det er måske også forklaring på, at han har jo ikke lavet den der, ligesom Bowie har, Let's Dance. Han har jo ikke lavet den der. Nej, den der sang ind, som bare sådan får alle til at ligesom vide, hvem han er. Altså, hvis du går ud i, måske, det er lidt dårligt eksempel, vi sidder op til her på, lige midt i København, hvis du går altså ned ad en gade i min barndomsby, der er sgu ikke særlig mange, der ved, hvem han er. Altså, folk ved godt, hvem David Bowie er. Der er jo rigtig mange, der faktisk ikke ved, hvem Tom Waits er. Hvis de ved, hvem han er, så er det muligvis, fordi jeg læste en artikel om det, fordi han har været skuespiller i så mange film efterhånden. Ja. Og det er sjovt, at den er lige præcis den her sang, du lige har spillet af, sådan en satire over Hollywood. Jeg kan ikke lade være med at læse den som en også lidt selvreflektiv satire, fordi på det tidspunkt var han begyndt at spille skuespil også, og være med i nogle film. Og jeg har altid haft lidt dobbelt med den del af hans karriere, fordi jeg synes, man må sagt, jeg håber ikke, det er kommet ud, men jeg synes faktisk ikke, han er nogen særlig god skuespiller. Det er ikke hans skyld, men det er måske et andet... Bare lige for at sige, du har fuldstændig... Da den plade kom, der havde jeg også lidt svært ved den. Den starter jo med nummeret Earth Died Screaming, og den er næsten endnu værre end det her, altså, om man så må sige, ikke? Og det, jeg tror, der er en biografi, for som skriver, den mest uhyggelige nummer, der findes nærmest inden for pop-rock-musikken. Ikke? Mm. Så han var ligesom, han prøver ikke at lokke flere folk med ind i folden. Det gør han simpelthen ikke, og det kan jo, altså det synes jeg er sympatisk. Altså, hvis man vil, hvis vi skal kunne lide mig, så må I sgu gøre en indsats. Det er det, han siger, og det kan jeg sgu meget godt lide. Mikkel Stolt, din bog, den hedder som sagt Tom Waits og mig, og det er jo en introduktion til Tom Waits, og det samme har vi prøvet at lave her. Vi kan jo ikke nå igennem det hele. Nu er vi er kommet fra 73. Vi er kommet fra 73 til 92. Og hvis man gerne vil gå mere på opdagelse, så kan man jo købe din bog simpelthen. Og jeg tænker her til sidst, nu hvor du lige teaser for det, så synes jeg, at vi skal høre, hvad du kaldte den verdens mest uhyggelige sang. Det er i hvert fald nogen, der mente, da den kom der. Ja. Tak for det, Mikkel. The Earth Died Screaming. Radio 24/7.